أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله عز وجل في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار إصابة تغزو الهند وإصابة تكون مع عيسى بن مريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں آج اپنے سامنے تشریف فرما بھائیوں بزرگوں اور دوستوں سے معذرت کرتے ہوئے چند باتیں صرف اور صرف اپنی مسلمان غیور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کرنا چاہتا ہوں. آج کی مجلس میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے، میری گفتگو بھی انہی کے لیے ہوگی اور میری مخاطبہ بھی وہی ہوں گی. اس لیے کہ ایک تو ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ہم پر بہت بڑا حق ہے اور حقیقت میں بہت بڑا احسان، دنیا نے تو یہ دیکھا کہ مجھے جیل سے چھڑانے کے لیے چند نوجوانوں نے ایک جہاز کو اغوا کیا، ان نوجوانوں میں کوئی عورت نہیں تھی، سارے مرد تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری رہائی میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بہت بہت بڑا حصہ ہے. میرے علم میں لایا گیا کہ کتنی خواتین نے اس 6 سال کے عرصے میں اپنے دامن اور اپنی جھولیاں پھیلا کر رب سے میری رہائی کی دعائیں مانگی تھی. میرے علم میں لایا گیا کہ بعض دینی مدارس جہاں طالبات پڑھتی تھیں وہاں اس 6 سال کے عرصے میں قرآن مجید کے ختم ہوتے رہے، آیت کریمہ پڑھی گئی اور بہنوں نے رو رو کے اپنے آنچل تر کر ڈالے، اپنے دامن بھگو ڈالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہائی کی دعائیں کرتی رہی. میرا ان ماؤں بہنوں کے ساتھ رشتہ صرف دین کا رشتہ تھا، صرف ایمان کا رشتہ تھا. آج جو تھوڑا بہت کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، منظر پہ سارے مرد نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں پیچھے عورتوں کی بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی روحانیت شامل ہے. آج کی خواتین کی مجلس میں ہماری سعادت کی بات ہے. ہمارے مربی جنہوں نے ہم سب کو جہاد کی طرف لگایا تھا، حضرت اقدس مفتی احمد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی اہلیہ محترمہ جو والدہ کی جگہ ہیں، خواتین میں تشریف فرمائیں، میری رہائی پر انہوں نے سینکڑوں نوافل پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ایک خاتون نے مجھے خط میں لکھا کہ میں معذور ہوں، پھر بھی ہر مہینے شکرانے کے روزے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے بھائی کو رہائی دی. ایک خاتون نے لکھا کہ 1000 نوافل اس نے شکرانے کے ادا کیے. ایک جگہ سے خواتین کا خط آیا کہ ہم نے اللہ کے سامنے اتنا رونا دھونا کیا کہ اگر ہمارے آنسو جہنم کی آگ پر گرتے تو وہ بھی بجھ جاتے، تب اللہ نے ہماری یہ دعائیں سنی اور آپ کو رہائی عطا فرمائی. بہت بڑا احسان ہے ان ماؤں بہنوں کا جن 5 نوجوانوں نے ساری امت کا سر فخر سے اونچا کیا. ان کے پیچھے بھی ان کی ماؤں کی دعائیں تھیں، ان کی بہنوں کا سہارا تھا. اگر ان کی مائیں بزدل ہوتی تو وہ اتنا بڑا کام نہ کر سکتی. اگر ان کی بہنیں بھی زیورات میں کھیلنے والی اور انگریزی تہذیب پہ مر مٹنے والی کمزور عورتیں ہوتی، وہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام نہ دے سکتے. ان کے پیچھے ماؤں کی دعائیں تھیں جن ماؤں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بیٹا ہمیں یہ خوشخبری چاہیے، زندہ واپس اس حالت میں آنا جب تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج جب کہ جیش محمد بن چکی ہے، ہمیں اپنی مسلمان ماؤں بہنوں کی طرف سے بہت بڑا تعاون ملا ہے. میں آج عورتوں کو جہاد کی دعوت دینے کے لیے نہیں، اپنی ماؤں بہنوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس مجلس میں آیا ہوں. کسی جگہ ہماری ماؤں بہنوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا. ہمیں جہاد کشمیر کے لیے اموال کی ضرورت پڑی، ہماری ماؤں بہنوں نے زیور اتار کے پھینک دیے. ہمیں اپنے ٹریننگ سینٹر کی تعمیر کی ضرورت پڑی، ماؤں بہنوں نے اپنے گھر کا سامان اور اپنے زیورات اٹھا کے دیے. ہمیں نوجوانوں کی ضرورت پڑی، میرے گھر کے دروازے تک با پردہ عورتوں نے آ کر اپنے نوجوان حوالے کیے اور کہا کہ انہیں لے جائیے، خدا را انہیں لے جائیے، ہم شہیدوں کی ماں بننا چاہتی ہیں، ہم شہیدوں کی بہن کہلانا چاہتی ہیں. جیش محمد کی قیادت میں میرے قریبی رفقا کو آج جو ہمت اور ولولہ ہے، ان کی ماؤں کی طرف سے ہے، ان کی بہنوں کی طرف سے ہے، ان کی بیویوں کی طرف سے. ان ساتھیوں میں سے کسی کی ماں نے مجھ سے ٹیلی فون پر یہ شکایت نہیں کی کہ میرے بیٹے کو تو آپ نے 24 مصروف کیا ہوا ہے. ہاں مجھے یہ پیغام آیا ہے اپنے مرکزی ساتھیوں کی طرف سے کہ ہمارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ مولانا ایک دفعہ آ کر ہمارے گھر کھانا کھا لیں، ہم اپنا سارا زیور جہاد کے لیے وقف کر دیں گے. میں ان بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں، میں ان ماؤں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا ہمارا بیٹا تو شہید ہو چکا ہے لیکن آپ تو زندہ ہیں اور کوئی تمنا نہیں ہے، ایک بار صرف ہمارے گھر آ جاؤ، ہمیں اپنے بیٹے کی شہادت کی خوشی اور زیادہ دوبالا ہو جائے گی. میں ایسی ماؤں سے جا کر ملا ہوں پردے میں، کسی کے 2 بیٹے شہید ہو چکے ہیں. ایک تو ایسی تھی جس کے تھے ہی 2 بیٹے، میں حیران تھا کہ کیسی ماں ہے، صرف 2 بیٹے اور جوان کڑیا. اس عمر میں جب ہر ماں کو اپنے جوان بیٹے کھیلتے نظر آتے ہیں اور وہ دعائیں کرتی ہے کہ کب میں اپنے پوتوں کو کھلاؤں گی. ایک بیٹا غیر شادی شدہ، ایک شادی شدہ، ایک افغانستان میں شہید ہو گیا، ایک بیٹا کشمیر میں شہید ہو گیا. میں کسی پریشانی میں مبتلا تھا، حکومت تنگ کر رہی تھی، میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس زمانے میں ایک ایسی ولیہ موجود ہے جس سے اللہ کو اتنا پیار ہے، اللہ نے اس کے دونوں بیٹے لے لیے اپنے رستے میں، کیوں نہ میں اس کے گھر چلا جاؤں، اس کے دل کو سرور ملے گا، وہ دعا کرے گی تو اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور فرما دے، جہاد کے رستے میں آنے والی مشکلات دور ہو جائیں۔ میں نے سفر کیا، اس ماں کے گھر میں گیا، پردے میں بیٹھ کے میں نے سلام کیا، شاید کوئی رونا دھونا ہوتا، کوئی شکوہ ہوتا کہ میرے دونوں بیٹے تم نے مروا دیے۔ میں نے کہا اماں کیسا لگ رہا ہے؟ کہا بیٹا میرا گھر تو آباد ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو آباد کر دیا ہے، دونوں بیٹے لے لیے ہیں میرے، جنت کی بہویں مجھے عطا کر دی۔ چند دن بعد میرے گھر میں آئی اور آ کر رقم دی کہ یہ کچھ پیسے لائی ہوں، دو بیٹے تو شہید ہو گئے لیکن جو باقی لڑ رہے ہیں وہ بھی تو سارے میرے اپنے بیٹے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا سامان خرید لینا جو ان کے پاس زیادہ عرصے رہے تاکہ میں ماں کا بھی جہاد میں حصہ شامل رہے۔ میں نے کہا اماں آپ کا تو حصہ قیامت تک کے لیے شامل ہو چکا۔ حدیث اور روایات سے ثابت ہے کہ مدرسہ اور مسجد بنا لے کوئی، دین کا کوئی اور کام کر لے، مرنے کے بعد اجر ملتا رہے گا ملتا رہے گا، لیکن جب تک وہ دین کا کام باقی رہے گا اجر ملے گا، جب اس کام کے اثرات و آثار ختم ہو جائیں گے اجر بھی رک جائے گا۔ صرف مجاہد کو اللہ نے یہ مقام دیا جس نے ایک رات میدان جہاد میں جا کے سچے دل سے پہرا دے دیا، اس آدمی کا اجر قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک دین اسلام پر جتنا عمل کیا جائے گا، جتنے حج ہوں گے، جتنے عمرے ہوں گے، جتنی نمازیں ہوں گی، جتنے روزے ہوں گے، جتنے صدقات ہوں گے، جتنی خیرات ہوگی، اس مجاہد کو قبر میں اجر ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے اسلام کے تحفظ کے لیے پہرا دیا تھا۔ جب تک اسلام رہے گا، اسلام پر عمل رہے گا، اس مجاہد کا اجر بھی جاری رہے گا۔ میں نے کہا اماد تیرا اجر تو قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا، تیرا ایک بیٹا افغانستان میں سے قیامت کے دن اماں کرتا اٹھے گا، دوسرا بیٹا کشمیر میں سے اماں کرتا اٹھے گا، کیا شان ہوگی تیری، اس دن کتنی مائیں سر جھکا کے کھڑی ہوں گی جن کے بیٹے قلبوں کے اندر ناچ رہے ہیں، کتنی مائیں اس دن ذلت کے اندر کھڑی ہوں گی جن کے بیٹوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنی مائیں شرمسار کھڑی ہوں گی جن کے بیٹوں کی شکلیں آج انگریزوں جیسی ہو گئی اور وہ مسلمان نظر نہیں آتے، کتنی مائیں اس دن پانی میں ڈوب رہی ہوں گی جن کے بیٹے مسلمانوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں، چوریاں ڈاکے مارتے پھر رہے ہیں، کتنی مائیں اس دن ذلت کے سمندر میں ڈوبی ہوں گی جن کے بیٹے چوری چکاری کی وجہ سے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، کتنی مائیں اس دن اللہ کے سامنے شرمسار کھڑی ہوں گی جن کے بیٹے انگریزوں کے بوٹ صاف کر رہے ہیں، اور کتنی مائیں اس دن شرمندہ ہوں گی جن کے بیٹے دین کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اماں تیرا تو اس دن نام ہی کچھ اور ہوگا، مقام ہی کچھ اور ہوگا، اعلان ہو رہا ہوگا، شہیدوں پر حساب نہیں ہوگا، رب کی رحمت شہیدوں پر متوجہ ہوگی اور شہیدوں کی رحمت اپنی ماں پر متوجہ ہوگی۔ اماں تیرا احسان تھا، تو نے پاک دودھ پلایا تھا، تو نے بزدلی والا نہیں بنایا تھا، تو نے مجھے دنیا کمانے کی مشین نہیں بنایا تھا، تو نے مجھے بچپن سے انگریزوں کا لباس پہنا کے ذلت والی زندگی نہیں دکھائی تھی، اماں تیرا احسان ہے، تو نے خود تیار کر کے جہاد میں بھیجا، اماں تیرا شکریہ، میں ایکسیڈنٹ کی موت نہیں مرا صرف تیری برکت سے، اماں تیرا شکریہ، میں بندوق لے کے مسلمانوں پہ چلانے کے لیے نہیں نکلا، اماں تیرا شکریہ، تو نے مجھے رسول اللہ کے لشکر کا سپاہی بنایا، اماں تیرا شکریہ۔ شہیدوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور شہید انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ پہلے اماں جائے گی پیچھے ہم جائیں گے، پہلے بہنا جائے گی پھر ہم جائیں گے. اس بہن کا اس بہن کے پیارے سہارے نہ ہوتے, اس ماں کی میٹھی دعائیں نہ ہوتی, کون لڑ سکتا ہے میدانوں میں؟ کون جیل کی تاریک وادیوں میں جا کے بیٹھ سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے جیل کی شدت و سختی میں جب ماں کا تسلی بھرا خط آتا تھا میرے حوصلے بلند ہو جایا کرتے تھے. سلاخیں مجھے مٹی کی نظر آتی تھی, میری اماں مجھے کہتی تھی بیٹا تو بہت یاد آتا ہے پر اللہ کے رستے میں گیا نا, اس وجہ سے نہ مجھے غم ہوتا ہے نہ مجھے افسوس ہوتا ہے. جب سجاد شہید ہو گیا تو میری ماں نے کہا کہ کاش سجاد جیسا کمانڈر شہید نہ ہوتا, میرا بیٹا شہید ہو جاتا. کل تک میں روتا تھا جب ہندوستان میں ایک گنجی عورت جس کا نام اوما بہارتی تھی مسلمانوں کو للکار للکار کے کہتی تھی کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے. میں کہتا تھا دیکھو مشرک عورت, گندی عورت, بتوں کے سامنے جھکنے والی عورت, اور چیخ رہی ہے للکار رہی ہے, ہندوؤں کو ہتھیار اٹھانے پہ ابھار رہی ہے. بابری مسجد گرانے سے پہلے اس گنجی نے تقریر کر کے کہا کہ ہندوؤں رام کے نام پہ کھڑے ہو جاؤ, سارے بے قابو ہو کر نکل پڑے. میں کہتا تھا اللہ تو نے ہندوؤں کو اوما بہارتی دے دی, رتھمبرا جیسی عورت دے دی جو ان کے مردوں کو ابھار رہی ہے, ان کو ہندوستانی تہذیب پہ لا رہی ہے, بابری مسجد گرانے پہ آ رہی ہے, مگر ہمارے پاس تو نہ آج کوئی خولا نظر آتی ہے جو زرار جیسے بھائیوں کو میدان میں اتارے, نہ آج کوئی خنسا نظر آتی ہے جو چار بیٹوں کو میدان میں جھونک دے, نہ دمشق کی وہ عورت نظر آتی ہے جو اپنے خاوند سمیت سارے بچوں کو میدان میں بھیج کے اپنے بالوں کو بھی میدان میں بھیج رہی تھی کہ کسی گھوڑے کی لگام میں شامل ہوں گے. میں روتا تھا مگر آج میں کہتا ہوں اوما تو تو بزدل ہے, آج میرے پاس ایسی مائیں ہیں جو دو دو بیٹے شہید کرا کے اپنے اگلے بیٹے کو بھی میدان میں بھیجنے کی بات کر رہی. اوما تیرا تو کوئی بھائی میدان میں نہیں نکلا, رتھمبرا تو خود زیورات میں, تو خود اپنے بھائیوں کی حفاظت کر رہی ہے اور تیرا کوئی بھائی میدان جنگ میں نہیں نکلا. اللہ کا فضل ہے آج مسلمان عورتوں میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا بناتے عائشہ جیش محمد بناتے عائشہ جیش محمد. آج ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے اگر ان کے پاس ایک بزدل اوما ہے, ہمارے پاس آج ہزاروں کھولا کی بیٹیاں پیدا ہو چکی, آج ہزاروں خنسا کی بیٹیاں پیدا ہو چکی. آج آپ حیران ہوں گے میرے پاس جو ڈاک آتی ہے اس میں زیادہ خطوط میری بہنوں کے ہوتے ہیں اور کہتی ہیں کہ آفاق شہید نے بم باندھ کر دشمن کے علاقے میں جا کے حملہ کیا تھا. بھائی جان ہم بھی اسی طرح تیار, آپ حکم تو دیجئے ہم بابری مسجد کا جا کر بدلہ لیں گی. آج ماؤں کے خطوط آتے ہیں کہ میرے دن گھر میں کیسے سنتے. ایک خاتون آئی, میں نے اندر گھر بھیج دیا, پوچھا کس کام کے لیے تشریف لائی ہیں. فرمانے لگی کہ جو زیور میں کیسے ملا تھا, جو زیور سسرال سے ملا تھا, میں سب اللہ کو دینے کے لیے آئی, اور ایک 11 سال کا بیٹا ہے, اس 11 سال کے بیٹے کو بھی دینے آئی ہوں. اگر یہ اس قابل ہو کے میدان میں جا کر لڑ سکے, میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کر سکے تو خدا کے لیے اسے بھی لے جائیے، میں شہید کی اماں تو بن جاؤں گی، اللہ کو منہ دکھانے والی تو بن جاؤں گی۔ تو میری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کی اس مجلس میں میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میں نے عورتوں کے زیور اتروا لیے، اللہ گواہ ہے میں نے آپ میں سے کسی کے زیور کو ضائع نہیں کیا، میں نے آپ کے سارے زیورات آپ کے اللہ کے پاس جمع کرا دیے، یہ آپ کو واپس مل جائیں گے۔ ہزاروں گنا بڑھا کر، فخر کے تاج بنا کر، وہ تاج جو قیامت کے دن آپ کے سروں پر پہنائے جائیں گے۔ میری ماں بہنوں، آپ نے آج اپنا حق ادا کر دیا ہے، مگر میں شرمندہ ہوں ہم آپ لوگوں کا حق صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکے۔ میری ماں بہنوں، ہمیں معاف کر دینا، تم جیسی بیٹیاں چچنیا کے اندر ذبح کی جا رہی ہیں، مگر ہم مرد آج غافل ہو چکے ہیں، پورا کراچی مردوں کا شہر نظر آتا ہے، ایسا شہر جہاں زندہ کم اور مردہ زیادہ بکتے ہیں۔ میری ماں ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کی چادر کا تحفظ نہیں کر سکے۔ میری بہنوں ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کے دوپٹے کا تحفظ نہیں کر سکے۔ میری ماں بہنوں ہمیں معاف کر دینا، ہم تمہارے شہید بھائیوں کا صحیح طرح سے بدلہ نہیں لے سکے۔ میری ماں بہنوں ہمیں معاف کر دینا، ہم تمہارے قیدی بھائیوں کو ابھی تک نہیں چھڑا سکے۔ میری ماں بہنوں ہمیں معاف کر دینا، آج شہیدوں کی ماؤں کے گھروں کی کفالت ہم نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں کو اپنے کتوں کو روٹی کھلانے سے فرصت نہیں ہے۔ اگر کراچی کے مسلمانوں کے دلوں میں شہداء کے ماؤں بہنوں کی قدر کتوں جتنی بھی ہوتی، ہم تمہارے سامنے شرمندہ نہ ہوتے۔ آج ڈیفنس کے علاقے میں کتوں کو مکھن کھلایا جاتا ہے، انہیں ڈبل روٹی کھلائی جاتی ہے، مگر ہمارے شہیدوں کے بچوں کو سوکھی روٹیاں نہیں ملتی، سوکھی روٹی میسر نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہارے مجاہد بھائی ننگے پاؤں لڑ رہے ہیں، ان کے پاؤں میں بوٹ نہیں ہوتا، چیتڑے باندھ لیتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ لیکن میری ماں یاد رکھنا، میری بہنوں یاد رکھنا، ہم میدانوں میں نکل چکے ہیں، ہم اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں، ہم دنیا کے آرام کو اپنے سے دور کر چکے ہیں، ہم نے ایک منزل اختیار کی ہے۔ انشاءاللہ میری ماں ہم تجھے عظمت دلا کے دم لیں گے، میری بہن ہم تجھے تیرا مقام دلا کے دم لیں گے۔ کل کوئی مسلمان بہن پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، یہ میرا عہد ہے، یہ میرا پیمان ہے، اس پر میں بھی کٹ مروں گا، میرے ساتھی بھی کٹ مریں گے، ہمارے خون کے قطروں سے اور مجاہد پیدا ہوں گے۔ میری ماں تجھے ذلیل کیا گیا تھا، لیکن اب تجھے ذلیل کرنے والے خود ذلت کی کھائیوں میں۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، غولا کی بیٹیاں زندہ ہیں، غولا کی بیٹیاں، غولا کی بیٹیاں، خنسا کی بیٹیاں، سمیہ کی بیٹیاں، صفیہ کی بیٹیاں، فاطمہ کی بہنیں زندہ ہیں، زندہ ہیں، مسلم بہنیں زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، کشمیر کی آزادی تک، ماں کے تحفظ تک، بہنوں کے تقدس تک۔ میری بہنوں، جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں کہ ہم بم باندھنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری ایک بہن نے تو بم باندھ لیا، جس کا نام حوا تھا، جو شہید ہو گئی، چچنیا کے اندر روسیوں کے پڑخچے اڑا دیے۔ میری ماں بہنوں، تمہیں بم باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میدان کے اندر کلاشن کوف لے کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم ابھی زندہ ہیں، تمہارے بھائی ابھی زندہ ہیں، یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ، تم صرف اتنا کرو اپنے گھروں میں عائشہ والا ماحول لے آؤ، تم اتنا کرو اپنے گھر کو حضرت فاطمہ کے گھر جیسا بنا ڈالو، تم اتنا کرو اپنے اندر حضرت خولا جیسی عظمت پیدا کر لو۔ میری ماں بہنوں، یہ بم مسعود اظہر اپنے جسم سے باندھے گا، یہ بم عبد الجبار باندھے گا، یہ بم عبداللہ شاہ مظہر باندھے گا، یہ بم جیش محمد کا ہر نوجوان باندھے گا۔ میری ماں، کوئی غلیظ نگاہ تم تک نہیں پہنچ سکے گی انشاءاللہ، کوئی غلیظ ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تم گھر کا مورچہ سنبھال لو، تم اپنے گھر سے بد دلی کو ٹھوکر نکال کے پھینک دو، تم سستی کو نکال دو، تم فحاشی کو نکال دو، تم ٹیلی ویژن کو نکال دو۔ بہنوں، ہم تمہیں بابری مسجد چھڑا کے لائیں گے، ہم تمہارے بھائیوں کو جموں کی جیل سے انشاءاللہ نکال کر لائیں گے۔ میری بہنوں، دل بڑا رکھنا، کل میرا جنازہ اٹھے گا، دل بڑا رکھنا، کل میرے ساتھیوں کا جنازہ اٹھے گا، دل بڑا رکھنا، کل تمہارے اپنے بھائیوں کی خبریں آئیں گی، دل بڑا رکھنا۔ ہم سے آزادی چھینی گئی ہے، اس آزادی کو واپس لینے کے لیے سر دینے پڑیں گے، گردنیں کٹوانی پڑیں گی، سینے چھلنی کرانے پڑیں گے۔ میری ماں بہنوں، دل بڑا رکھنا، گھبرانا نہیں، تمہارے بیٹے انگریز کے پاس روزی کمانے جاتے تھے، ہم وہ ماحول لائیں گے، انگریز تمہارے گھروں پر نوکری کی درخواستیں لا کے دے گا۔ میری بہنوں، تمہیں مسجدوں میں ذلیل کیا گیا، بھیک مانگنے والا کہتا ہے میری چار بیٹیاں ہیں، مجھے بھیک دو، قرض مانگنے والا تمہیں ذلیل کرتا ہے۔ بہنوں، جہیز پہ لعنت بھیج دو، شادی کی رسومات پہ لعنت بھیج دو، عزت والی بیٹیاں بن جاؤ، فخر میں عزت دیکھو، پھر دیکھو تمہارے بھائی تمہیں کیسی کیسی خوشخبریاں سناتے۔ نعرہ تکبیر، کافروں کی موت آئی جے شاہی، کافروں کی موت آئی، واجپائی کی موت آئی، اڈوانی کی موت آئی، ٹھاکرے کی موت آئی۔ میری بہنوں، میری ماں، تمہارے تعاون نے میرے مجاہدوں کی اصلاح کی ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تمہارے جسم پر پھیلے ہوئے برقعے اور دوپٹے نے مجاہدوں کی آنکھوں میں حیا کو بھر دیا ہے، تمہاری اتری ہوئی چوڑیاں دیکھ کر مجاہدوں نے قسمیں کھا لی ہیں، بھوکے مر جائیں گے، جہاد کے پیسے کو غلط استعمال نہیں کریں گے۔ میری ماں، تمہارے عزم نے بھائیوں کو دیوانہ بنا دیا ہے، تمہارا بھائی آفاق بم باندھ کے شہید ہو چکا ہے، تمہارے بہت سارے بھائی انڈیا کے اندر پہنچ چکے ہیں، تمہارے 1000 بھائی موسکر میں ٹریننگ کر رہے ہیں، تمہارے 1000 بھائی افغانستان میں لڑ رہے ہیں، تمہارے کئی ہزار بھائی کشمیر میں لڑ رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اپنے گھروں کو صحابہ کے گھروں جیسا بنا لو، اپنی سوچ کو اونچی کر لو، کب تک ان چوڑیوں میں کھیلتی رہو گی؟ اپنے گھروں میں تیز دھار خنجر رکھ لو، تاکہ اگر کوئی غلیظ نگاہ ان گھروں کی طرف آئے، تمہارے خنجر ان کی آنکھیں نکال لیں۔ اپنے خاوندوں کو بتا دو کہ جاؤ جہاد کی ٹریننگ کرو، میں کسی بد دل کے ساتھ ایک لمحہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری بہنوں، اپنے بھائیوں سے کہہ دو، بھائیہ اگر تو سچا بھائی ہے، اگر تو میرا مسلمان بھائی ہے، جا اسلحہ اٹھا، میری بہنوں کی حفاظت کر، میری ماؤں کی حفاظت کر، میرے دوپٹے کی لاج رکھ، مسجد اقصی کی لاج رکھ۔ میری بہنوں، تمہارے گھروں میں چلتا ہوا ٹی وی تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارے مردوں کو تم سے غافل کر کے غیروں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو نکال دو۔ میری بہنوں، تمہارے گھروں میں چلتا ہوا ٹی وی تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارے مردوں کو تم سے غافل کر کے غیروں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو نکال دو۔ بزدلی کو نکال دو، آپس میں لڑنا چھوڑ دو، جھگڑنا چھوڑ دو، ساس بہو کے جھگڑے چھوڑ کے آپس میں مشورہ کیا کرو کہ ہم اللہ کے لیے کیا دے سکتی۔ نعرہ تکبیر، خیبر خیبر یا یہود۔ میری ماؤں بہنوں، قرآن مجید کی 450 آیتیں جہاد کے لیے پکار رہی ہیں، جنت کی حوریں تمہاری بہو بننے کے لیے بیتاب ہیں، آسمان اول پہ آ کے دعا کرتی ہیں کہ کس خوش قسمت ماں کی ہم بہو بنیں گی۔ یاد کرو اس عورت کو جس کا نام تاریخ میں ام ابراہیم المصری، ام ابراہیم الہاشمیہ ہے، جو ایک تقریر میں گئی، ایک مجاہد عالم عبد الواحد بیان فرما رہے تھے، جنت کی حوروں کا تذکرہ کر رہے تھے، بیان کے بعد آ کے پردے میں کہنے لگی عبد الواحد ایک حور کو میری بہو تو بنا دو، یہ 10,000 دینار اس کا مہر دے رہی ہوں، اس کے ذریعے سے مجاہدین کے گھوڑے تلواریں خرید لو۔ اپنے بیٹے ابراہیم کو بلایا، بیٹا تو جوان ہو گیا ہے، تیرے بازوؤں میں طاقت آ چکی ہے، تیرے چہرے پہ داڑھی آ چکی ہے، دیکھ اللہ تجھے بلا رہا ہے، اللہ مجھ سے تجھے مانگ رہا ہے، میں خوش نصیب ہوں، میرے کانوں نے اللہ کی پکار کو سن لیا، بہری مائیں نہیں سنا کرتی، وہ تو کہتی ہیں بیٹا دنیا کما کے لائے، دنیا کی مشین بنے، بیٹا دنیا مجھے نہیں چاہیے، جس رب نے پیدا کیا روزی وہ مجھے دے گا، کوئی عورت روزی میں اپنے خاوند کی محتاج نہیں، بیٹے کی محتاج نہیں، بھائی کی محتاج نہیں، عورتوں سے تو اللہ محبت کرتا ہے، دنیا میں وہ پہلی عورت تھی جسے آسمان سے روزی آیا کرتی تھی۔ قرآن کو کھول کے دیکھو، کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا، دنیا کی وہ واحد عورت جس کے پاس آسمان سے کھجورے اور پھل آتے تھے وہ مریم تھی۔ حضرت زکریا جب جاتے، مریم یہ کہاں سے آئے، قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی اللہ نے دیا ہے۔ سب سے پہلی عورت نے یہ سکھایا کہ عورت روزی میں کسی کی محتاج نہیں، یہ تو رب کی لاڈلی مخلوق ہے، اسے اللہ تعالی روزی دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کس کے لیے درخت ہلانے سے کھجوریں گرتی تھی، وہ ایک عورت، کس نے رب سے جنت میں محل مانگا تھا، خدا نے محل مرنے سے پہلے دکھا دیا، وہ بھی ایک عورت آسیہ تھی۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، یا اللہ جنت میں گھر بنا دے۔ رب نے کہا دیکھ آسیہ تیرا گھر بنا پڑا ہے۔ وہ کون سی عورت تھی جس کو رب نے دنیا کے مردوں کے سامنے لا کے کہا مردوں شرم کرو، ایمان والی تو ایسی ہونی چاہیے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، ایمان والوں کی مثال میں اللہ نے فرعون کی بیوی دی، فرعون کا جبر و ستم پوری دنیا کو ہلا رہا تھا، مگر اس کی عورت کا ایمان نہ ہل سکا نہ کوئی ہلا سکا، عورت تو کوئی چٹان ہے۔ مصر کے سارے قبطی فرعون کے سامنے سجدے کر رہے تھے، مگر آسیہ کہہ رہی تھی فرعون سجدہ صرف رب کو کروں گی۔ نعرہ تکبیر، سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور صرف اللہ، لبیک لبیک لبیک لبیک، مجاہدین جیش محمد، بنات عائشہ جیش محمد۔ میری ماں تو نے اپنی قیمت گھٹا لی، تو نے ان دنیا کے پتلوں کو روزی دینے والا سمجھ لیا، اس لیے ذلیل ہو رہی ہے، تیرے لیے تو آسمان کے دسترخوان اترتے تھے، صحابی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ روزی دے دے، خود کمانے نکلا، اللہ نے اس کی بیوی کے لیے چکی بھی جاری کر دی، آٹا بھی نکلنے لگا، روٹیاں بھی پکنے لگی، دیکھ تیری بہن، اللہ اسے آسمان سے روزی دے رہا تھا۔ اس زمانے کی عورتوں کی حالت یہ تھی، خاوند کہتا تھا میں چند دن یہاں آیا ہوں تاکہ تیری روزی کا بندوبست کر کے پھر جہاد میں جاؤں، کہتی تو مجھے تانا دیتا ہے، تو مجھے روزی دے گا، میرا رازق تو نہیں اللہ ہے، تو تو گھر میں روٹی کھانے آتا ہے، دینے والا تو میرا مولا ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ عورت تیرے ساتھ تو رب کا نظام ہی کچھ اور تھا، تو نے سمجھا کہ روزی دینے والا خاوند ہے، بیٹا ہے، اس لیے ذلیل ہو رہی ہے۔ آج تو کہہ دے روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اما عائشہ کی طرح تو بھی سونے چاندی کی اشرفیاں بانٹتی بانٹتی تھک جائے گی، تھک جائے گی۔ تو تیرے ساتھ تو اللہ کو بہت پیار ہے، تو اللہ کی پیاری بندی ہے، تو نے خود اپنی قیمت گھٹائی ہوئی، تو نے خود اپنا رستہ چھوڑا۔ ام ابراہیم کہنے لگی بیٹا تو روزی دینے والا نہیں، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میدان میں جا کے ڈٹ کے لڑنا، پتہ چلے تو نے میرا دودھ پیا ہوا ہے مجھے رسوا نہ کرنا، تو نے اگر پیٹ پھیری میرا اللہ کہے گا، ماں نے بزدلی والا دودھ پلایا تھا بیٹا، میں تو باوضو دودھ پلایا کرتی تھی تجھے، سینے میں تیر کھانا میرا بیٹا۔ پھر چند قاریوں کو ساتھ روانہ کیا، ابراہیم گھوڑے پہ بیٹھا ہے، ماں سے گلے لگ کے جا رہا ہے، ساتھ قرآن کے قاری پڑھتے جا رہے ہیں، ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جان مال کو جنت کے بدلے خریدا۔ دیکھو ایسا شخص جا رہا ہے جو جنت کا خریدار ہے، میدان میں پہنچے، ابراہیم دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، میدان میں ڈٹ کے لڑتا ہے، اماں کے لیے دعائیں کرتا ہے، ماں گھر میں بیٹھی دعائیں کرتی ہے، تین دن بعد ماں سوتی ہے، خواب میں دیکھتی ہے ابراہیم ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ آ رہا ہے، ایسی حسین لڑکی دنیا میں نظیر نہیں، کہا اماں مبارک ہو تیری بہو خدا نے تجھے دے دی۔ انتظار کرنے لگی، مجاہدین واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہو؟ کہا اماں مجاہدین ہیں۔ کہا تعزیت کرنے آئے ہو یا خوشخبری دینے؟ اگر میرا بیٹا مر گیا تعزیت کرو، اگر شہید ہو گیا مبارکباد دو۔ کہا اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اور ایسی بہادری سے لڑا کہ آج بھی دشمن کانپ رہے۔ اماں ایسے بیٹے جنم دیا کر۔ جہاد میں جا کے کوئی مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے زندہ۔ کتنی مائیں ایسی ہیں شہادت کے بعد ان کے بیٹوں نے آ کر ان سے ملاقاتیں کی، محدثین نے باقاعدہ واقعات لکھے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایک ماں جس کے دو بیٹے شہید ہوئے، تین بار وہ اپنے اس کے بیٹے شہادت کے بعد گھر میں آئے، ماں سے ملاقات کر کے چلے گئے، تیرے بیٹے اگر جہاد میں نہیں جائیں گے تب تو مر جائیں گے، اماں بیٹوں کو جہاد میں بھیجا تو زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے سنسر لگا دی ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان بیٹوں کو مردہ نہ کہو جو جہاد میں شہید ہو گئے، مردہ گمان بھی نہ کرو، دماغوں پہ رب نے سنسر لگا دی ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ایسے ایسے واقعات اللہ تعالی نے شہداء کی زندگی کے دکھائے کہ انسان حیران ہو جاتا، حیران ہو جاتا۔ افغانستان میں ایک عورت کا بیٹا محاد جنگ پر گیا، وہاں روسیوں نے پکڑ لیا، زندہ دفن کر کے شہید کر دیا۔ دو مہینے بعد مجاہدین کا کمانڈر ڈرتے ڈرتے آیا کہ ماں کو بتاؤں تیرا بیٹا شہید ہو چکا، کنڈی کھٹکھٹائی، کہا اما تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہا جھوٹ بولتا ہے، دو مہینے سے روزانہ مجھے پھل کھلا کے جاتا ہے۔ اس نے کہا اما شہید ہو چکا ہے، گواہ ہے میرے پاس۔ حیران ہو کے بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد پھر بیٹا دوبارہ نہیں آیا۔ جن کی زندگی کے بارے میں رب نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہے مگر ان کی زندگی اتنی اونچی ہے کہ دنیا کے مردوں تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تم تو مردے ہو، کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، وہ تو ایسا شہید ایسا زندہ ہے، اس کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کیسی زندگی رب نے اسے عطا کر دی۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ شہید کہتے ہیں یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، جا کے بتاؤں دنیا والوں کو شہادت کیسی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جس کو اعتبار کرنا ہے میری بات کا اعتبار کرے، دیکھ کر اعتبار کریں گے تو کیا مزہ آئے گا۔ اور اس کی مثال بھی ایک عورت نے قائم کی، روایات میں آتا ہے حضرت ام سلمہ کا پہلے خاوند سے جو بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا، رسول اللہ آئے، حضرت ام سلمہ اپنی خواتین کے درمیان غمگین بیٹھی تھی، کہا ام سلمہ پریشان ہو، تمہارا بیٹا جنت میں کھیل رہا ہے، جنت میں کھیل رہا ہے، کہو تو میں اللہ سے دعا کروں دکھا دے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھنا۔ اللہ کے نبی چلے گئے، عورتوں نے کہا ام سلمہ دیکھ لیتی، بیٹا بھی اور جنت دونوں نظر آ جاتی۔ کہنے لگی پھر اعتبار اپنی آنکھوں پر ہوتا، نبی کی بات پر تو نہ ہوتا۔ مسلمان ماں تو اللہ اور رسول کی بات پہ اعتبار کرتی ہے، اس لیے ایک بیٹے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا بھیجتی چلی جاتی ہے، ہر بیٹے کی شہادت پہ شکر ادا کرتی ہے کہ رب تو نے کچھ قبول تو کر لیا مجھ سے، تو نے کچھ لے لیا مجھ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان عورت کو جو عزت مقام عطا فرمایا ہے اگر وہ اس کو سمجھ لے تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. آج میں اپنی ماؤں بہنوں سے اتنا کہتا ہوں, جہاد شروع ہو چکا, ہزاروں مجاہدین نکل چکے, نہتے ہیں, بے سر و سامان ہیں, مارے کھا رہے ہیں, پیچھے گھر میں مشکلات ہیں, نکلے ہوئے ہیں ایک اللہ کے بھروسے, اور ہمارے مقابلے پہ کافروں کی عورتیں کھڑی ہیں, آگے یہودیوں کی عورتیں تیار ہیں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے, ہمارے خلاف لڑنے کے لیے. ہندوؤں نے اپنی عورتوں کی فوج بنا لی. میری ماں بہن بیٹی اگر اپنے خاوند بھائی کو روکتی رہے گی تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ بتوں کی پوجا کرنے والی عورت میدان میں اور اللہ کی عاشق دیوانی عورت گھر میں بیٹھی اپنے خاوند بھائی کو روک رہی ہو, یہ زیب نہیں دیتا. میری ماں تجھے اپنی سوچ بدلنی ہوگی. اور عبد الشکور شہید اور مفتی اصغر جیسے نوجوان جس کے دو بھائی شہید ہو گئے, ان کی والدہ جیسا ذہن اپنا بنانا ہوگا. انشاءاللہ تمہارے یہ بیٹے, تمہارے یہ بھائی تمہیں شرمندہ نہیں کریں گے, اونچا مقام دکھائیں گے انشاءاللہ. بس یہی گزارش ہے, بناتے عائشہ کے نام سے ہم ان قریب کام شروع کرنے والے. ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جیش محمد کا پلیٹ فارم ہماری ماؤں بہنوں کو اس مقام تک لے جائے گا جو مقام اللہ نے ان کے لیے محفوظ رکھا ہوا. یہ عورت اب زیورات اور میک اپ کے چکر سے آزاد ہو کر اما عائشہ, اما فاطمہ, اما خنسہ اور اما خولہ جیسی بنے گی انشاءاللہ. آج بھی میں ایک بڑے مفتی صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہاں آپ عورتوں کے لیے بناتے عائشہ کا اعلان کریں, ہم علماء کرام سے مشورہ کر رہے ہیں. میری مائیں بہنیں جلدی نہ کریں, بعض تو بڑے غصے میں خط لکھ رہی ہیں کہ اگر ہماری تشکیل نہ کی ہم قیامت کے دن گریبان پکڑیں گی. بہنوں اپنے بھائی کا گریبان کوئی بہن نہیں پکڑتی, آپ صبر کریں, ہم میدانوں میں لڑ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, آپ سے بھی انشاءاللہ پورا پورا کام لیں گے. آپ کی حدود میں رہتے ہوئے, شرعی حدود میں رہتے ہوئے آپ ان باتوں پہ عمل کریں جو جیش محمد میں میں نے آپ کے لیے لکھی ہیں, اور 10 نکاتی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. جب علماء کے ساتھ مشاورت مکمل ہو جائے گی, بنات عائشہ کا اعلان ہوگا, پاکستان میں بھی, یورپ میں بھی, عرب میں بھی, اور ساری دنیا کی مسلمان بیٹیاں ایک قیادت کے تحت متحد ہو کر مجاہدین کے شانہ بشانہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں, اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گی. آپ اس کے لیے خاص دعائیں کرتی رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.